अपना दिया। जिंदगी ने कभी फिर सितम घर कौन हुआ, आदमी या जिंदगी, प्यार जब ना दिया। जिंदगी ने कभी फिर सितम घर कौन हुआ, आदमी या जिंदगी। You need.